kitchen again. Thank you.

מאזינים לסט ב-102 FM רדיו תל אביב. ועכשיו לייב מהווקס, נרקוטיק טראסט. Thank you. How are you all doing? You all right? בכל חמישי ושישי. הסט הקצב של תל אביב ברדיו של תל אביב. ועכשיו לייב מהווקס, נרקוטיק טראסט. warned me of the things you do. You came and took me by surprise, and now I don't know what to do. They said I wouldn't last with you. אתם מאזינים לסט ב-102 FM רדיו תל אביב. ועכשיו לייב מהווקס נרקוטיק טראסט. מגיע אליכם עם טקילה קוורבו ספציאל. תתחיל לחיות. קוורבו אספסיאל. מגיע אליכם עם טקילה קוורבו אספסיאל. תתחיל לחיות. Sweat. תל אביב. ועכשיו לייב מהווקס אוסי. Don't want your social disease.

של תל אביב, ברדיו של תל אביב. מאושיים FM, רדיו תל אביב. ועכשיו, לייב מהווקס, נרקוטיק תרסט. מגיע לכם עם טקילה קוורבו ספציאל. תתחיל לחיות. Yeah.

ועכשיו, לייב מהווקס, נרקוטיק פרס.